autostradą A4 Legnica Bolesławiec w pobliżu węzła Obszar Krzywa. Przy specjalnej strefie ekonomicznej zderzyły się dwa auta ciężarowe. Wciąż zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. Uważajmy na S8 między węzłami Złoczew a Sieradz Południe. Wywróciła się ciężarówka, zablokowała jezdnię w obu kierunkach. Ruch odbywa się tylko pasami awaryjnymi, ale policja kieruje także jadących w kierunku Warszawy na wyznaczony objazd drogą wojewódzką 482. Utrudnienia też na wielkopolskim odcinku drogi krajowej nr 11. Chociaż Rogoźno, po wypadku droga przez 2 godziny będzie zablokowana. Objazd prowadzi przez miejscowość Budzyń. Prosimy o szczególną ostrożność szerokiej drogi. Do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 sierpnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja prezydenta co do nowelizacji ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego w czwartek. Trwa akcja ratunkowa pod Genułą. Po zawaleniu się wiaduktu zginęło co najmniej 30 osób. Prawie 30 tysięcy gospodarstw bez prądu po burzach, które przeszły nad Polską. Pojutrze prezydent zdecyduje, co zrobi w sprawie nowelizacji ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, zapowiada wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. W ubiegłym tygodniu Andrzej Duda powiedział, że ma ogromne wątpliwości, czy te zmiany powinny być częścią polskiego systemu prawnego. Wskazał m.in. na obawy co do podniesienia realnego progu wyborczego. Prezydent nie widzi potrzeby tak fundamentalnego ograniczenia dostępu do Europarlamentu i, jak dodaje, mocno skłania się w kierunku zablokowania tej propozycji. Na Polanie Dębów Pamięci w podwarszawskim Ossowie odsłonięto 2 popiersie ofiar katastrofy smoleńskiej, generała Włodzimierza Potasińskiego i senatora Stanisława Zająca. W Ossowie jest Karol Darmoros. Karolu, dlaczego w tym miejscu upamiętniono ofiarę tragedii z 2010 roku? Podwarszawski Ossów skupia pamięć o 3 wydarzeniach. Bitwie warszawskiej 1920 roku, poległych w Katyniu obrońcach stolicy i katastrofie w Smoleńsku. Obok 96 dębów pamięci powstają tam popiersia ofiar tragedii. Alicja Zając, żona senatora Stanisława Zająca, dziękowała za to upamiętnienie. Te wszystkie miejsca upamiętnienia w tak różnych krajach i w różnych regionach naszej ojczyzny pozwalają nam trwać w tej pamięci. A prezydencki minister Andrzej Dera wspominał generała i senatora jako wiernych Polsce patriotów. Odeszli i to, co ich łączyło, to odeszli, ale kochali Polskę. Kochali Polskę i służyli tak, jak potrafili najlepiej. Każdego dnia, pełniąc służbę w wojsku i pełniąc służbę publiczną. A za godzinę druga część dzisiejszych uroczystości przy krzyżu upamiętniającym księdza Ignacego Skorupkę, bohatera Bitwy Warszawskiej. Mówił Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Co najmniej 30 osób zginęło pod Genułą po zawaleniu się wiaduktu na autostradzie A10. Tragedia wydarzyła się przed południem. Akcja ratunkowa trwa. Jak poinformował podczas konferencji prasowej szef ochrony cywilnej, spod rumowiska wydobyto 20 ofiar śmiertelnych, w tym jedno dziecko, ale nadal poszukiwanych jest ponad 10 osób. Do szpitali przewieziono 16 rannych, w tym 10 ciężko. Jak się szacuje, gdy o 11.35 zawalił się odcinek wiaduktu, było na nim ponad 30 samochodów, w tym 3 ciężarówki. W akcji ratunkowej w tej chwili bierze udział blisko 1000 osób, w tym ponad 300 strażaków. Z rumowiska cały czas wydobywane są ofiary tragedii. Akcja przypuszczalnie będzie trwać całą noc. Eksperci wskazują, że do katastrofy doszło z powodu braku prac konserwacyjnych koniecznych w przypadku konstrukcji żelbetonowych. Bezpośrednią przyczyną mogły być trwające od 2 dni ulewy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 26 tysięcy odbiorców jest bez prądu po burzach, które przeszły nad Polską. Najwięcej awarii odnotowano na Podlasiu, Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Strażacy usuwali połamane drzewa i konary oraz elementy budynków. Jest też kilkanaście uszkodzonych dachów. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia 2 stopnia przed burzami z gradem dla województwa świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, południowej części śląskiego oraz centralno-zachodniej części podkarpackiego. Ostrzeżenia 1 stopnia obowiązują w województwach mazowieckim, podlaskim, północno-zachodniej części lubelskiej oraz centralno-wschodniej części warmińsko-mazurskiego, a z kolei ostrzeżenia przed upałami na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i województwie świętokrzyskim. Na koniec list o gospodarce. PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej pakiet analiz o połączeniu z grupą Lotos, mówi prezes koncernu Daniel Obajtek.

much time. You know you got what I want. You come on, you're about to blow my mind. Can you dig it? Give it up, won't you give it up now? We've been wasting too much time. Give it, won't you give it up now? You know what's on my mind. Oh, don't wait another longer. You're supposed to do. Oh, you got your thing together, and I can dig it too. Oh, and that's the very reason, baby, I'm sticking here with you. Give it up, give it up now. You know what I'm talking about. You can dig it, give it to give it up now. Yeah, make me shine. Lee Dorsey. Lee Dorsey, proszę państwa. Give it up. No, numer też wycinany, cięty, przepięknie brzmiące bębny. Między innymi wielki przebój, znaczy wielki przebój, no może tak, troszkę przesadzam, ale z mojej perspektywy, kiedy śledziłem to, co się dzieje w hip-hopie w latach 90. no to Jurassic 5 tak naprawdę nie musiał tu za wiele robić, bo samplując fragment, szybko okazało się, że to brzmi tak doskonale, że nie trzeba tam specjalnie tego kompresować nawet. Zresztą ten utwór kiedyś przynosiłem. Lee Dorsey. No właśnie, pan Karol napisał o tym, że przyjść w taką noc w Radiu Luksemburg. W Radiu Luksemburg swojego czasu poprzedzał. A nie, a potem był ten chyba shuffle. Ale przyjść w taką noc też piękna. Piękne Radio Luksemburg, ale to co to się działo? Mavis Staple, pod wrażeniem koncertu, której trudny ten język czasami, zwłaszcza wieczorem. Pod wrażeniem koncertu, której w Suwałkach miejscowości jestem do tej pory, nie mogę się otrząsnąć, jak to fantastycznie wszystko brzmiało, jakimi skromnymi środkami, a wielką wiedzą, umiejętnościami widowisko zostało skonstruowane. A te umiejętności i ta wiedza się przejawia na przykład w fantastycznych tempach. Takich półszybkich, półwolnych, bardzo trudnych do zagrania, wiem coś o tym, a niezwykle kołyszących, bardzo minimalistycznym i oszczędnym graniu, a jednocześnie nieszablonowym, zwłaszcza w przypadku gitarzysty. No i w fantastycznej charyzmie, umiejętnościach samej pani Mavis. No to Little Beats i ostatniej płyty. This life surrounds you, guns are loaded. This kind of tension, hard not to notice. Right. Do what you told. Do what you told. Gotta keep your eyes wide on this love. Piękna to płyta, piękne granie. Naprawdę serdecznie polecam, bo no bo to takie rzeczy żaden czas nie zniszczył i nie zniszczy, nie ma prawa. If All I Was Black. Taki tytuł. No, czas nie zniszczył też nagrań z końca lat 60., ale to jest 66. rok. I'm Your Puppet, utwór akurat w takiej podobno najsłynniejszej wersji wykonany przez Jamesa i Bobby'ego PFI. Mówię prawdopodobnie najsłynniejszy, bo tak tutaj wyczytałem, bo ja poznałem ten utwór w wersji reggae. To było pierwsze spotkanie. Podejrzewam, z tego co pamiętam, bo przynosiłem tę wersję do naszego maga. Wydaje mi się, że to też koniec lat 60. Zresztą znakomita, taka utykająca, falsetem zaśpiewana wersja. I'm Your Puppet, przebój, utwór który do dziś chętnie jest, już nie mówię tylko, że samplowany, ale też pojawia się na przeróżnych składankach, kompilacjach zebranych utworów przez DJ-ów, bo wydaje się być bardzo ważny także ze względu nie tylko na tą melodię słynną, ale jak po prostu brzmi. I'm Your Puppet. Me too. I'm your puppet. No i tak, to jest to brzmienie bębnów, które bardzo trudno... W ogóle jest sztuka nagrać tak bębny. Zespół The Roots, później hip-hopowy, bardzo się starał długo i ze skutkiem szło bardzo dobrym. Podobnie stroić, podobnie nagrywać bębny. No a to jeżeli chodzi tak... Myślę, że nie tylko dla producentów, ale producenci i DJ bardzo przykładają uwagę do tego, jak te numery po prostu kiedyś brzmiały. To jeżeli chodzi o brzmienie, no to jeden z, obok zespołu The Meters na przykład, to jeden z lepiej brzmiących numerów. I'm Your Puppet, James and Bobby Purify. To jeżeli chodzi o takie ponadczasowe rzeczy, to broń się wyśmienicie. Zgadzam się. No fajnie się podzieliliśmy, bo ty dzisiaj się skoncentrowałeś na muzyce lat 60. Ja przez chwilę też, ale staram się być do przodu z młodzieżą, żeby się tak poczuć trendy. Bardzo dziękujemy za wszystkie listy od państwa. Oczywiście tradycyjnie, panie Robercie, tak proszę trzymać, zwłaszcza jeśli chodzi o tego Cymfandela. Panie Zbyszku, no chciałoby się, jesteśmy zadowoleni z tego zajścia. Myślimy o tym, jeśli nam nasze plany pozwolą i ktoś się tym zajmie, może się uda jeszcze powtórzyć parę takich zajść, bo było nam przynajmniej wybornie. Mowa o młodzieży, no więc wracam do pani Sudan Archive, która już uraczyłem państwa przesłuchaniem połowy pierwszej epki. Nie wiem, 2-3 miesiące temu ukazała się następna. Równie ciekawa, bardzo sekunduję tej pani, bo mnóstwo różnych elementów muzycznych jest w tym, co ona tam wyprawia, świadczących z jednej strony o jej dużej erudycji muzycznej, a z drugiej strony o takim własnym języku, co bardzo zacne w dzisiejszym świecie. Tytuł płyty Sing i zacznijmy właśnie od tego utworu. Give me a bow, give me a bow, oh. No i tak właśnie. Ptaszki. Nie wiem, czy w studiu były, ptaszki. Odwiedziły, czy jak to się zdarzyło. Ale to też jest krótka płyta, to nie jest chyba też... Nie, epka, no, też epka. Tak właśnie, króciutka, ale no, może się zbiera dziewczynka do zrobienia większej płyty. Pomysłów na mnóstwo, zresztą udowodnimy to następnym jeszcze utworem, jak ona jest przy okazji eklektyczna i fajna. Dobrze, ja dopuszczam teraz głos żeński, bo nie było ode mnie, bo już się pojawiła pani w tej audycji. Marlena Show. Marlena Show z drugiej płyty, swojej drugiej płyty i drugiej płyty dla wytwórni Kadet, bo później rozpoczyna już karierę w wytwórni Blue Note do 76 roku. No, ale wcześniej więcej jest na płytach solo, czasami nawet funku. No dla mnie oczywiście też jest to postać bardzo, bardzo ważna, bo już nawet w opisach twórczości pani jest często wspominane, opowiadane o tym, jak ważne te dźwięki, które zostały zarejestrowane w latach 60., 70. były dla DJ-ów i producentów hip-hopowych w latach 90. Zresztą pani przypomniała się w 2004 roku z płytą dla wytwórni Soul Brothers, czy wytwórni Pitroka z płytą Looking for Love. Nie wiem, co teraz pani porabia. Ma 76 lat. 76 lat. Marlena Show z drugiej płyty. Tam pojawił się na tej drugiej płycie wielki przebój, tak cover California Soul, Ashford & Simpson, tak jakiś zespół popowy, nie wiem, czy ty kojarzysz, z lat 60. Nie. Natomiast no, ta wersja rozsławiła panią Marlenę Show. A ja wybrałem utwór otwierający płytę, Woman of the Ghetto, bo to bardzo ważny utwór dla muzyki czarnej. Nie tylko właśnie lat 70. Proszę bardzo, pani Marlena Show. I'm the one. listen to me. How do you legislate, brother, when you free one man and try to chain up the other? Tell me, legislator. How does your heart feel late at night? Hip-hop jednak był wspaniałym łącznikiem tego, co nowe w latach 90. z tym, co stare. No a bogactwo tej muzyki lat 60., bogactwo muzyki czarnej, soulowej, funkowej jest ogromne, cały czas odkrywane. Marlena Show, nigdy bym nie dotarł do tego numeru, gdyby nie hip-hop lat 90. No a kiedyś wydaje mi się, że przynosiłem też niesamowitą wersję reggae tego utworu. Marlena Show, Woman of the Ghetto, 66 rok. No i w ten oto chytry sposób pan Fisz odpowiedział poniekąd panu Karolowi na pytanie, skąd się te utwory, skąd je wybieramy. No po pierwsze, YouTube nie jest naszym przewodnikiem, ponieważ wielu z artystów, których prezentujemy, ma góra tam 2-3 tysiące odtworzeń, czyli praktycznie się tam nie liczy. Ale właśnie, czy w przypadku Fisza, tak jak z tym, okazuje się, że hip-hop mu pomagał, plus oczywiście wiek dziecięcy, kiedy musiał słuchać tego, czego niekoniecznie chciał, a odzywało się to z magnetofonu. Tam troszkę pomagało. Jest też tak, że przy okazji płyt, na przykład, które ja kupuję, poznaję artystów i wyczytuję później przy pomocy internetu, że to są artyści kładący podwalinę pod coś tam, a kompletnie u nas nieznani. Kiedy się na takiego artystę trafi, to się wysypuje cała lista nazwisk ludzi będących pod wpływem tej muzyki, albo kontynuatorów, albo całych nurtów wręcz. I takich artystów prezentowałem. Mam zamiar też i w przyszłym tygodniu takich pokazać i tak dalej, i tak dalej. No ale wracam, a myślę sobie na sam koniec, żeby powiedzieć coś takiego optymistycznego, że chyba nie ma przyjemniejszej informacji jak to, że ciągle jest jeszcze coś do odkrycia, że zacytuję, był taki fragment, piosenka chyba była taka, że tyle jest dróg, coś tam do zdobycia gór, czy coś takiego. Jakże mądry to tekst, prawda? No. Pay Attention, tytuł kolejnej piosenki pani Sudden Archive. No, świetnie to brzmi. Ja tak na koniec utwór nowy. Jeden oprócz... No, zaczynałem nowym, tylko zakończę nowym. Nie, no właściwie to nie jest nowy, no ale z początka... Z końca lat 90. Katalist, producent, DJ z Australii. Nie mam pojęcia, co dzisiaj porabia pan, ale dobry DJ to dla mnie właśnie człowiek, który nie tylko potrafi miksować w klubie i zachęcać do tańca, ale przede wszystkim człowiek, który ma ogromną wiedzę na temat muzyki z całego świata tak naprawdę. Zbiera płyty, kolekcjonuje. Te kolekcje są... bardzo, bardzo często przeogromne. Na przykład taki pan Gilles Peterson ma specjalny dom na te wszystkie swoje płyty. No i jeżeli ktoś lubi grzebać się w jakichś białych krukach, zespołach funkujących, na przykład nie wiem, z Tajlandii i tak dalej, i tak dalej, no to to dobry DJ to naprawdę wielki, ogromny skarb. I Catalyst zawsze był takim człowiekiem, który oprócz tego, że produkował fajne rzeczy, to przykładem będzie utwór Day in Tonight, to miał też swoją audycję. Podobno sety DJ-skie były bardzo ciekawe, bo potrafił tam przemycić rzeczy zupełnie, zupełnie nieznane. Day in Tonight na koniec ode mnie. Troszkę tak regałowo będzie też przy okazji. W przyszłym tygodniu muzyka rockowa stara i nowa. No, panie Piotrze, w następnej audycji może jeszcze się podzielimy jakimiś dywagacjami, gdyż czas nas goni. Dziękujemy pięknie, dziękujemy za korespondencję wyjątkowo obfitą dzisiaj i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień. Ever since you left me standing here. there is no place that makes me feel like Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodecka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 14. Do Rakowa poszedłem, gdy zapadł zmierzch. Bocznymi ulicami i zaułkami przekradłem się do mieszkania zegarmistrza Murzeńskiego. Pietrka filozofa zastałem w domu. Chłopiec siedział przy łóżku, na którym leżał Julek wariat i czytał mu książkę. Gdzie jest szczur? Zapytałem go. Nie wiem, nie widziałem go od dawna. Chodził z dzikimi. Gdzie lord? Poszedł z partią, jeszcze nie wrócił. Co ci jest? Zapytałem Julka, widząc, że bardzo źle wygląda. Przeziębiłem się, ale to nic. Widziałem w oczach Pietrka niepokój. Wiesz co? Powiedziałem do Pietrka. Może przechowasz mi forsę, bo ja, rozumiesz, chodzę za granicę. Rąbną mnie tam i forsa przepadnie. Wy teraz chodzicie? Nie. Pieniądze mogę ci przechować. Odliczam 1200 dolarów i daję je Pietrkowi. Ależ tego dużo. Żegnam chłopców i idę ku wyjściu. U drzwi zatrzymuję się. Czy wiecie, że Saszki nie ma? Jak nie ma? W miasteczku? Nie. Całkiem nie ma. Robię w powietrzu znak krzyża. Widzę zdumione oczy. Wychodzę na podwórze i patrzę w górę. Księżyc opuścił się nisko i bezczelnie się śmieje. Idę ulicami w kierunku mieszkania Feli. W oknach jej domu ciemno. Pukam silnie w szybę. Jak wtedy słyszę pośpieszne kroki. Kto? Władysław. Jaki Władysław? No, Władek. A. Wkrótce jestem w mieszkaniu. Lampa pali się na stole. Fela patrzy na mnie zdumionymi oczami. Długo milczę, a potem mówię: dobry wieczór. Dobry wieczór. Znów milczymy. Wsadzam rękę do bocznej kieszeni kurtki i wyciągam zamszowy woreczek. Podaję go Feli i mówię: to... od Saszki. Bierze go, wyjmuje portfel Saszki i również daje go Feli. I to od Saszki. Z portfela wziąłem $500 dla siebie i 500 dla żywicy. On tak kazał. A to polecił oddać pani. Co to jest? Ruchem głowy wskazuje na woreczek. Nie wiem, nie patrzyłem. Wtem czoło Feli przecina głęboka pionowa zmarszczka. Taka jak u brata. Oczy ciemnieją, brwi ściągają się. A gdzie on jest? Nie ma go. Nie ma? Tak. Bolszewicy zabili go w pobliżu granicy. Opowiadam jej krótko, lecz dokładnie, w jakich okolicznościach zginął Saszka. Słucha uważnie, nie przerywa pytaniami. Widzę bladą twarz, coraz bledszą, idzie do krzesła i siada. Długo milczy, patrzę na nią, a w duszy mojej zupełna pustka. Podnosi głowę, pytam, może pani jakoś pomóc? Pan wystawny. Tak. Nic nie trzeba. Wszystko załatwię sama. Ma pan gdzie ukryć się? Mam. Dobrze. Zaraz jadę do niego. Żywica tam? Tam. Idzie do następnego pokoju i zaczyna ubierać się. Po chwili wraca. Może pan iść, nie zatrzymuję pana. Do widzenia. Do widzenia. Wychodzę z mieszkania. Długo włóczę się po ulicach. Postawiłem kołnierz kurtki. Nikt mnie nie pozna. Patrzę w górę. Księżyc wciąż się śmieje. Mijają mnie nieliczni przechodnie. Szybko idę ulicami. Jest zimno. Zrywa się chłodny wschodni wiatr. Łzy mi z oczu wyciska. Idę do Ginty. Muszę coś zrobić, ale co? Chyba upić się. W salonie znajomych nie ma. Pod sufitem pali się zawieszona na drucie lampa naftowa. Skąpo oświetla duży pokój. Środkowy stół próżny. Z boku, przy małym stoliku, widzę czterech powstańców. Wołam Gintę. Dawno pana Władysława nie widziałam. Mówi Żydówka. Więc cóż z tego? Nic. Co pan chce? Szkło siwuchy... Ogórki i kiełbasy. Piję samotnie. Powstańcy nie zwracają na mnie uwagi. Nie wiem, dlaczego bardzo się śpieszę. Przecież nie mam gdzie iść. Załatwiłem wszystko. Wypijam jeszcze pół butelki wódki. Jest mi cieplej, lecz smutno mi coraz bardziej. Płacę za wszystko i wychodzę na ulicę. Znów błąkam się po miasteczku. Pada śnieg. Drobne białe płatki krążą wesoło w powietrzu. Pną się w górę po długich, księżycowych promieniach. Oślizgują się po nich w dół. Chce mi się spać. Tak dawno nie spałem. Jestem bardzo zmęczony. Późnym wieczorem pukam do okna mieszkania Kaliszanek. Zuzia odemknęła mi drzwi. Klaszcze w dłonie i przesadnie głośno wyraża swój zachwyt. Aha, to pan Władysław, nareszcie. Witam pana, witam, witam. Witam, witam. Mrocznie powtarzam jej słowa. Proszę, dalej proszę. Część trzecia. Widma graniczne. Nie chodź, że ty miły. Nie chodź, że nocami po brzegu mogiły z śmiercią za plecami. Z piosenki przemytników. Zbliża się połowa grudnia. Czwarty tydzień mieszkam na chutorze Dowryńczuków, położonym 3 km od granicy. Do Rakowa stąd 11 km. Umieścił mnie u nich lord. Dowrylczuki są jego dalekimi krewnymi. Hutor znajduje się na odludziu. Do najbliższej wsi 2 kilometry. Innych osiedli w pobliżu nie ma. Myli na pewno. Mogę ukrywać się tu wiele lat i nikt mnie nie znajdzie. W pobliżu hutoru jest duży las. Jednym skrzydłem zbliża się do budynków, a drugie biegnie w dal, ku granicy i ciągnie się daleko na wschód. Dowrylczuki są zubożałą do poziomu chłopów szlachtą. Mają 25 dziesięcin ziemi i trochę lasu. Żyją dostatnio. Nie ciułają grosza, lecz dbają o dobry wikt i ubranie. Z okolicznymi chłopami nie wchodzą w komitywę. Żyją samotnie. Rodzina jest nad podziw zgodna. Nie kłócą się o błahostki. Są spokojni i weseli. Praca idzie im raźno. Czytam list od Lorda. Serwu, zwariacie. Wiem, że nudno tobie samemu u Dowrylczuków, ale ty pocierp. Do wiosny może coś obmyślimy. Ty do miasteczka nie przychodź, bo znów ciebie opylą. Trzymaj się Dowrylczuków, a jeśli będziesz czego potrzebował, to przyślij Bazylego. Alfred wypytuje powstańców o ciebie, ale nikt nie wie, gdzie jesteś. Wczoraj anioł wygarbował mu skórę u Ginty, bo Alfred odbił mu Zośkę albo Wszczankę. Teraz anioł cięty na niego jak diabeł. Mówi, że wywróci go podeszwą do góry. Belkę Alfred puścił już kantem. Śmieją się teraz z niej. Nazywają soldatką. Tobie tam smutno, ale i na mnie wesoło. W drogę nie chodzimy. Chłopaki robią grandy i biją się dzień w dzień. Mówiłem ze Szczurem. On powiedział, że przyjdzie do ciebie po niedzieli. Kupiłem dla ciebie różnych różności. Chustki dasz babom. A zresztą, jak uważasz? Pietrek filozof pytał o ciebie. Powiedziałem mu, że jesteś zdrów i że żyjesz w dobrym miejscu. Z Julkiem wariatem źle. U niego suchoty. A więcej nie ma nic nowego. Jeśli co będzie, to napiszę ci. No, chowaj się zdrów. Bolek. W paczce było 5 dużych wełnianych kobiecych chustek. 9 flaszek spirytusu, kilka kilogramów cukierków, angielska fajka, sporo tytoniu i papierosów. Oddałem jedną chustkę gospodyni, a resztę dziewczynom. Nie chciały początkowo wziąć tych prezentów. Młodsza Nastka powiedziała: jak tatuś zechce. Wówczas Maciej odpowiedział: co byś chciała, żeby ja w babskiej chustce chodził? Wszyscy roześmiali się i dziewczyny przyjęły podarunki. Maciejowi dałem w upominku fajkę. Obejrzał ją i rzekł: stara fajka, jak stara żona. Wierna i pewna. Ale i młoda czasem się przyda. Mrugnął okiem do synów. Znów śmiech. Wieczorem przy kolacji wypiliśmy 2 butelki rozcieńczonego wodą spirytusu. Wszystko odbyło się spokojnie, bez hałasu. Częstowałem mężczyzn wódką, a dziewczęta cukierkami. Bo od wódki wymówiły się stanowczo. W ten sposób rozpocząłem swój pobyt u Dowrylczuków. Wiktoria Gorodeckaja oraz Przemysław Bluszcz czytają powieść z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Dobra, może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Proste, co? Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Poznaj samochody Jaguar.